na mile i gotów jestem pozamieniać ich życie w chwilę. Z gandą idę wyznaczoną drogą, skurwysynu. Chuj do dupy wszystkim moim wrogom, skurwysynu. Jestem sobą, skurwysynu. Legendy żyją wiecznie, koniecznie chcę być jedną z nich, skurwysynu. Dożyłeś do refrenu. Chłopaku, to miasto legend rapu, najlepszych smaków, ból wypyrnie buraku, wiedry, zamki łaku, Kobra, Fata, M, Gandhi Park, Braty, Braku, bez żadnych ściek, robimy rap dla kozaków, na jednym szlaku, poznaj na zachód, dla słabych wiedzy strachu, dla wiernych mamy miłość wielopaku, nie ilość, tylko jakość, dla nas wyznaczykiem smaku, zapakuj dupę w kroki, nie podskakuj szczeniaku, bierzemy cię na pół, no i nigdy na poważnie, w mordę wiem cię na pół, pierdolony właśnie, bo z całego zestawienia kurwasz mnie najbardziej, a największy jesteś twardziej, jak se włączysz wyobraź. Bo nawet kiedy patrzysz w lustro, myślisz to zapaździesz. Nie jestem bóstwo, nie chcę pomnika jak papież. Z tego wynika, że jestem skromny facet raczej. Na legendę bez zakusu wiesz, o co chodzi, Maciej. Wiem, o co chodzi, bracie. Black, black, black, black.